تخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات أصيل مسلمانlar derse başlamadan önce birkaç hususu, birkaç meseleyi kısaca açıklamak istiyorum. Birincisi, kadınlar, Müslüman hanımefendiler, Allah razı olsun, büyük bir gayretle, büyük bir rağbetle Şehzadebaşı Camii Şerifine vaaz-ı nasihat dinlemeye geliyorlar. Ancak bilindiği gibi gelirken, vaaza, nasihata gelirken gayet tertipli ve düzenli gelmeleri lazım. Özellikle küçük yaştaki çocukları camiye getirmemeleri lazım. Bu hususa çok dikkat etmek gerekiyor. Küçük çocuklar çeşitli ihtiyaçları olduğu için veya en ufak şeyden rahatsız oldukları için onların ağlamaları, sızlamaları, gürültüleri umumi olarak bütün bir caminin huzurunu, sükununu, huşuğunu bozuyor. Bu da çok çok büyük günahtır ki böyle küçük çocuklarla camiye gelen kadın sevap kazanacağım diye dünyanın günahını kazanır da farkına varamaz. Eğer böyle ağlayan, sızlayan çocuklar varsa bunlar dışarıya çıkmalıdırlar ve içeride en ufak bir sese, gürültüye katiyen meydan vermemelidirler. Bunu bilhassa hanımefendi kardeşlerimden ısrarla rica edeceğim. Sonra bunlar içeriye girerlerse bilmeden küçük abdestini yapabilir ve mübarek mescidi, cami-i şerifi kirletebilir. O anda orayı yıkayamazlar, temizleyemezler. O pislik, kirlenen, necasetlenen yerde namaz kılanların, bilmeyerek namaz kılanların bütün günahı vebali o kadının sırtına yüklenir de yine farkına. Bu gibi günahlara girmemek için küçük çocuğu getirmemek lazım en iyisi. Ya başkasına teslim etmek lazım yahut ona bir çare bulmak lazım. Sonra caminin içinde tabii bir takım çekirdek gibi, leblebi gibi bazı şeyler de çocuklar tarafından yendiğini duydum, kulağıma geldi. Bunlar da son derece uygunsuz ve Allah'ın evine saygısızlık olur ki bu çocukların babaları veya anneleri vebal altında kalırlar, günah altında kalırlar. Bu hususa bilhassa dikkat edilmesini rica ediyorum. Bir de hanım kardeşlerimizin hususi halleri olanlar, tabii caminin içine katiyen girmeyecekler ve dışarıda avlu kısmında oturup dinleyebilirler. Bunlara da zaten tabii dikkat ediyorlar inşallah. İkinci bir husus daha var. Sık sık böyle kağıtlar halinde, kimisi daktiloyla yazılmış, kimisi matbaada basılmış bir takım kağıtlar piyasaya arz ediliyor ve bu dağıtılan kağıtlarda bir vasiyetname, bir vasiyetten bahsediliyor. Şeyh Ahmet namında bir zat rüyasında Resul-i Zişanımızı görüyor ve Resulullah'tan talimat alıyor. İşte şu kadar insan öldü, bunların şu kadarı cehenneme gitti, şu kadarı cennete gitti. Herkes tövbe etsin, istiğfar etsin, günahlarından vazgeçsin. Yakında Hazreti İsa gökten gelecek filan diye. Bir sürü böyle düzensiz şeylerle bu yazılar dolu. Ve en çirkin tarafı da daha başlangıçta bu vasiyetnameye şirk koşan kafirdir diye başlıyor. Veya bir başka, benim başka bir yerde gözüme çalındı. Bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diye başlıyor. Bu son derece çirkin bir tam. Bu vasiyetname bir peygamberin değildir, Allah'ın da değildir, Kur'an-ı Kerim değildir, hadis-i şerif değildir, bir içtihat değildir, bir hüküm değildir. Neden inanmayan kafir olsun buna? Din-i İslam'da neye inanılırsa mümin olunur, neye inanılmazsa kafir olunur, bunun bütün mevzuatı açıktır. Bir şahsın gördüğü rüyaya istersen inanırım, istersen inanmam. Din-i İslam'a göre, ehl-i sünnet mezahidine göre, dört mezhebe göre herhangi bir kişinin gördüğü rüyaya kimse inanmak zorunda değildir. Ayet gibi değildir yani, vahiy gibi değildir, Kur'an gibi değildir. İnanmıyorum diyene kafirdir diyemezsiniz. Peygamberlerin haricinde, peygamberlerin dışında kalan insanların gördükleri rüyalara ittiba etmek vacip değildir, farz değildir. İnkarı da küfür değildir, günah değildir. O bakımdan bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diye başlıyor bu yazı. Bu yazıyı kim yazmışsa, bu yazıyı kim dağıtmışsa, bu yazıyı elden ele, evden eve kim dağıtmışsa, Müslümanları kafir olmakla itham ettiği için bu yazıyı yazan, basan, dağıtanın kendisi kafir olur. Ne gülüş bir şeydir yani. İslam bu kadar cahil, Müslümanlar bu kadar cahil olur mu? Herhangi bir adamın vasiyetnamesine inanmamak niçin küfür olsun? Allah'ın vasiyeti mi bu? Kardeşlerim, bir takım oyunlar oynanıyor memlekette. Müslümanların dini hassasiyeti istismar mı edilmek isteniyor, nedir bilmiyorum. Allah-u Teala sonsuz hamdü senalar olsun ki bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de İslamiyet, yani İslami hassasiyet diyelim, İslami gelişmeler, İslami uyanma, İslami şuurlanma son zamanlarda Allah'ın lütfuyla iyice kabardı, köpürdü ve Allah'ın inayetiyle bir İslami şuur, İslami zuhur, İslami tecelli başlar gibi oldu. Allah'ın nazile. Bütün dünyada olduğu gibi diyorum. Memleketimizde de Allah-u Teala'ya hamdü sena olsun. Hususiyetle gençlerimiz arasında, şu gençlere bakınız, şu cami-i şerifin hemen içinde ve dışında mevcut olan cemaatimizin %99'u genç. Hanım kardeşlerimiz de öyle. %90'ı genç. Artık İslam'a gençler sahip çıkıyorlar ve İslam gençlerin vicdanında yer tutmaya başlıyor. Bu büyük bir tecelli tabii. Akıllara durgunluk verecek bir tecelli bu. Allah'a hamdü sena olsun. Korkuyorum ki bu İslami uyanışı, bu İslami şuurlanmayı, bu İslami cemaatleşmeyi, bu İslam'ın gençleşmesini veya gençlerin İslamlaşmasını hazmedemeyenler gençliğin içine girecek ve içinden bozmaya, içinden bir isyan haline getirmek suretiyle bu İslami uyanmayı baltalamak isteyecekler. Korkuyorum. Ajanlar girecek, casuslar girecek, bir takım provokatörler girecek, örgüt sahipleri, yeraltı örgütleri, yeri örgütler girecek, gençlerimizi tahrik edecek, tahrip edecek, kanunlara, nizamlara, şuna, buna, isyana teşvik edecek, silah, milah bahsedecekler ve korkunç bir karşı koyma hareketiyle korkuyorum ki Allah'ın hususiyetle ve büyük bir dikkatle içimizde yeşerttiği bu genç Müslümanları, bu Müslüman gençleri imha etmek isteyecekler. Titriyorum adeta ve genç kardeşlerime diyorum ki son derece Allah aşkına sabırlı olun. Vallahi Allah'ın vaad ettiği zafer gelecektir. Sabırlı olun. En ufak bir taşkınlığa meydan vermeyin. En ufak bir ajana, kışkırtıcıya, sen ben patçık gibi gürültülere sakın meydan vermeyin. Bu kanunların içinden süzüle süzüle Allah'ın kanunlarına doğru hızla gelişecek ve İslamiyet, Allah'ın dini, Allah'ın ahkamı göreceksiniz. Bütün bir memlekete pazarlıksız, kayıtsızca siz hakim olacaksınız. İnşallah! Sabırlı olacaksınız. Henüz kıvamımızı, henüz istenilen ölçüde İslami tebliğatı neticeye ulaştırmış değiliz. Sabırlı olunuz. En ufak taşkınlık, en ufak şaşkınlık, en ufak düşkünlük bizi bu muazzam böyle peşinde vagonları sürükleyerek götüren İslami lokomotif birdenbire ters yüz olabilir ve her şey bozulabilir. O bakımdan Allah aşkına muazzez gençlerimiz, aziz gençlerimiz, mübarek gençlerimiz, sakın böyle tahriklere, tehditlere aldırış etmeyiniz. Sükunetle, sabırla her şeyi gayet dikkatli, basiretli takip etmek suretiyle devam ettireceğiz Allah-u Teala inayetiyle ve Allah'ın lütfuyla ve anarşiye kaymadan isyana, isyan dediğimi de anlarsınız. Ne ölçüde dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Böyle kanunları, kanun mevkiindeki kişileri aleyhimize tahrik etmeden, üzerimize çekmeden gayet makul, gayet meşru, gayet normal yollarla Resul-i Zişan Efendimizin Mekke-i Mükerreme'deki tavrı edası ve sünneti içinde Medine'ye doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz inşallah. İlerleyeceğiz. O bakımdan bu vasiyetname bana çok çirkin geliyor. Her kim bu kağıdı nerede görürse ateşe atsın. Her kim bu kağıdı, bu saçma sapan kağıdı, Müslümanlara müşrik gözüyle, kafir gözüyle bakan bu kağıdı, nerede görürse yırtsın, atsın, imha etsin, bir daha bu karşıma çıkmasın benim, iğreniyorum, nefret ediyorum. Şeyh Ahmet, Memne Ahmet gibi saçma sapan adamlarla, bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir gibi kelimelerle, Müslümanların oyalanacak zamanı yok. Biz neyin kafir olduğu, neyin olmadığı, bizi çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. İçimizde bir takım oyunlar oynanıyor, bu oyunlara katiyen gelmeyelim. Üçüncü bir açıklamamız daha var. Biliyorsunuz, ben her zaman söylediğim gibi bu kürsülerde yaptığımız bazı nasihatları bir memur edasıyla, memur sınıfında bir kardeşiniz olarak arz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir memurum. Haliyle, yoluyla memurin kanununa tabi bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı veya o makamda bulunan amir mevkiinde, reis mevkiinde bulunan zat, selahiyet sahibi istediği zaman bir memurunu değişik bir vazifeyle vazifelendirebiliyor. Kanunların verdiği bir yetkidir yani. Bu yetkiye dayanarak Ramazan-ı Şerif'te bu seneki 79 veya 99 Hicri, 79 miladi Ramazan-ı Şerifi içinde bazı hoca kardeşlerimizi yurt dışına, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi yerlere, bazı vazifeli hoca arkadaşlarımızla yurt içinde değişik vilayetlere görevli gönderiyor. Vazifeli görevli gönderiyor. Bu vazife zinciri içinde şahsen beni de Antakya dediğimiz ya Hatay dediğimiz Türkiye'mizin en güney sınırındaki vilayete ve o vilayetin kazalarına Ramazan boyu oralarda vaaz-ı nasihat etmek üzere görevli gönderiyor. Bu bir vazife. Kanunlardan mevcut ve mer'i kanunlardan yetkisini alarak böyle bir vazife taksimi yapılmış. Bana da tebliğ edildi ve ben de tabi memur olmak haysiyeti içinde bu vazifeye gideceğiz. O bakımdan bunu yanlış anlamaya, bir takım gürültülere, patırtılara yer vermeye lüzum yok. Bunu vazifeye başlayıp gidinceye kadar en ufak bir şey olmasını istemiyorum. Çünkü aleyhimize olur bu. Kanunlarla çevrili bir dünya içerisindeyiz. Aleyhimize olur, istismar ederler, yanlış anlarlar, tahrik eden olur, fışkırtan olur, yanlış mana verirler. Yukarıya gider, aşağıya iner, söz uzanır, üzerine kelimeler ilave edilir. Acaba bu mu yaptı, o mu yaptı, şöyle mi oldu filan diye bir takım yanlış yorumlara yol açabilir. Bunun yanlış yorum tarafı yok. Ama Ramazan-ı Şerif'te cemaatimizle beraber olup vaaz-ı nasihatımızı yürütebilseydik tabii daha başka olurdu ama gerekirse yine kanun yoluyla, kanunun veya nizamın dışına sapmadan, taşmadan kanun yoluyla emredilen vazife yerine gittikten sonra, emredilen görev mahalline gittikten sonra kanun ve nizamlar yolu içinde bazı kardeşlerimizin böyle tutarlı, duyarlı, ciddi kardeşlerimizin resmen yapacağı müracaat ve görüşmelerle bir hafta sonra, 10 gün sonra veya 15 gün sonra tekrar huzurunuza dönebilirim. Kanun yoluyla, nizam yoluyla, meşru yollarla bu iş olabilir. Artık bu kardeşlerimizin dediğim gibi hiçbir kanunsuz yola sapmadan, taşkınlık yapmadan yapacağı bazı olumlu teşebbüslere bağlı. Ama hele ben bu vazifeye başlayayım, itaat edeyim, gideyim ve oradaki kardeşlerimi de yakından bir göreyim bakayım. Cenab-ı Hak nasip ederse, müyesser olursa, başkanlığımız da uygun görürse, tekrar Ramazan çıkmadan bir iki hafta daha huzurunuzda olabiliriz ve tekrar toplanabiliriz. Allah'ın inayetiyle hızla bu vazifeye ve bu İslami tebliğ vazifesine, irşad vazifesine büyük bir coşkunlukla devam edebiliriz. Mevlamız cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin. O bakımdan böyle herhangi bir şeye tezahürat, üzülmek gibi, bağırmak, çağırmak gibi veya efendim tezahürat diyorlar ya işte buna benzer şeylere katiyen tevessül etmeyelim, sessizce, olgunca, kamilce, sabırlı, mütehammil bir vaziyet içinde bunu karşılayalım. Allah'ın inayetiyle Ramazan sonunda da yine çığ gibi, yine coşkunlukla, yine fevkalade bir şuurla bu şehzade başımızı, bu mukaddes mabedi bırakmayacağız. Ve en son soluğumuzun çıktığı noktaya, gücümüzün yettiği noktaya kadar buradaki hizmetimizi yürütmeye çalışacağız. Allah'ın inayetiyle hiçbir fesat ve hiçbir fitne de bu çalışmalarımıza katiyen mani olamayacaklar. Mümin kardeşlerimiz bunun şuuruna, bunun huzuruna maliktirler. Cenab-ı Hak yine tekrar cümlemizi yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine kendi yolunda daim, kendi yolunda kaim eylesin inşallah. Amin. Böylece bu kısa açıklamalardan sonra geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz meselelere dönmeden yaklaşan Ramazan-ı Şerifimiz müminlere ve Müslümanlara Arş-ı Ala'dan gelen, Arş-ı Rahman'dan gelen Ramazan üzerinde, mübarek Ramazan, şerefli Ramazan üzerinde biraz duralım ve bunun ne mana ifade ettiğini ve bunu nasıl karşılamamız gerektiğini kısa hatlarla izah edip keseyim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Mübin Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Mübin'de Mevlamız, Rabbimiz, Rahmanımız, Rahimimiz Kur'an-ı Mübin'de Ramazan'ı şöyle takdim ediyor. Estaizubillah. Şehru Ramazanellezi Ünzile fihil Kur'an. Ne tatlı, ne muazzam bir takdimdir. Şehru Ramazan, Ramazan ayı demek. Eşşehru Arapça, eşşehru ay demek. Ay, kameri aylardan birisi ay. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Ellezi, öyle muazzam, öyle müşerref, öyle ulvi bir aydır ki ünzile fihil Kur'an. Kur'an-ı Mübin Ramazan'ın içinde nazil olmaya başladı. Kur'an'ın nazil olduğu mukaddes ve mübarek Ramazan. Demek ki Ramazan-ı Şerif bütün ulviyetini, bütün faziletini, bütün kadr-ı kıymetini, her şeyini Kur'an-ı Azimşan'dan alıyor. Kur'an'ın nazil olduğu bir ay olmak haysiyetiyle. Yine iş geliyor, şu Kur'an-ı Kerim'de düğümleniyor. Yine Kur'an. Kur'an'a dayanıyor her şey. Ünzile fihi Kur'an. O Kur'an'ı din Ramazan-ı Şerif'te nazil olmaya, yeryüzüne kalbi paki Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama inmeye başladı. Ramazan'ı böyle takdim ediyor. Biz de bunu hiç unutmayacağız. Ramazan'a bu mana içinde sokulacağız. Kur'an kanalıyla, Kur'an azametiyle, Kur'an ruhaniyetiyle, Kur'an medeniyetiyle yaklaşacağız. Ramazan böyle bir ay oluyor. Ve hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim bir seferde nazil olmadı. Hani şu elinde gördüğünüz Kur'an-ı Kerim bir seferde gelmedi. Ne kadar zaman sürdü? Tam 23 sene. 23 sene böyle ağır ağır, azar azar, deste deste, ceste ceste, tedricen, tenzilen, teshilen, tekrimen ağır ağır geldi ve 23 senede tamamlandı. 23 senede. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de, 10 sene de Medine-i Münevvere'de, hepsi beraber 23 senede tamamlandı. Her sene Ramazan-ı Şerif'in içinde, unutmayınız, Cibril-i Emin namusu ekber, Cebrail aleyhisselam, Allah'ın ayetlerini getiren melek, Allah'ın kitabını getiren melek, Allah'ın vahyini getiren melek, her sene Ramazan-ı Şerif'te gelir, Hazreti Habibullah'ın huzuruna çıkar, Allah'ın Resulü ile karşı karşıya gelirler, o seneki Ramazan ayına kadar, arştan arza nazil olan Kur'an ayetlerini başından sonuna kadar bizzat Hazreti Cebrail okur, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam da aynen takip eder, aynen okur, dinler. Cebrail okuyor, Hazreti Habibullah dinliyor. Her Ramazan böyle, her Ramazan böyle. Karşı karşıya geliyorlar. Benim yüzümle sizin yüzünüz gibi Cebrail aleyhisselamla Resul-i Zişan Efendimiz karşı karşıya geliyorlar ve Kur'an'ı o Ramazan'a kadar inen ne kadar ayet varsa hepsini baştan okuyorlar, Resulullah dinliyor. Bu hadiseye mukabele ismi veriliyor. Mukabele, yüz yüze gelmek demek. Muvacehe veya mukabele, hani insanın kıbalı, hani yüz kısmı öbür insanın yüz kısmından geldi mi mukabele olur. Tam mukabili, karşısı. Yüz yüze olduğu için mukabele edilmiş. Ve böyle devam etti. En son Ramazan, Resul-i Zişanımızın artık fani dünyayı terk edecekleri son Ramazan-ı Şerif'in içinde Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iki defa geldi. İki defa geldi ve bütün Kur'an'ın baştan sona kadar tamamını İki defa okudu Cebrail, Allah Resulü de aynen dinledi ve hafızasına perçinledi Resulullah. Son Ramazan. Kur'an çağlayanı devam etti ve Kur'an aynen kesintisiz devam etti. Ve Resul-i Zişanımızın fani dünyadan baki dünyaya, ahirete intikallerine kadar Kur'an'ın nüzulü, inzali devam etti. Ve bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir kısım sureler Mekke'de nazil olduğu için Mekki ismini aldılar. Mekki. Açarsınız böyle surenin baş tarafında. Mesela Suretül Enfal'dır. Suretül Enfal orada Vehiye Mekkiyetindir. Vehiye yani bu sure mesela Suretül En'am, hani önündeki Kur'an-ı Kerim'de görüyorum. Suretül En'am diyor, En'am suresi. Ve arkasından Vehiye Mekkiyetin, Mekkiyetin. Yani bu sure baştan başa Mekke'de nazil olmuştur diyor. Mekkiye, yani Mekke'de nazil olmuştur. Ve arkasından kaç ayet olduğunu da söyler her surede. Bazı ayet surelere bakarsınız, mesela bir başka sure-i şerife gelir, onun da ismini söyler. Vehiye medeniyetündür. Medeniyetün demek, bu sure de Medine'de nazil olmuştur demek. Medine'de nazil olmuştur. Böylece 23 yıl içinde tamamlandı. Kemale erdi. İkmal ve itmam edildi. En son gelen ayat-ı beyinattan olan el yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve radîtü lekümül İslam dîne ayetiyle de mesele aynen haber veriliyor. Artık işte bugün son olarak dininizi ikmal ettim. Artık en mükemmel şekle getirdim. Ve üzerinize gönderdiğim ve göndereceğim bütün nimetlerimi de tamamladım. Eksiği noksanı kalmadı. Ve din olarak yeryüzünde size İslam'ı seçtim. İslam'dan başka hiçbir yolu sevmiyor ve seçmiyorum. Diye Rabbül Alemin kesinlikle haber verdiler. Ve böylece Kur'an'ın nüzulü Ramazan ayında başladı. Ve yine böylece her yılın Ramazan'ında tekrar edile edile nihayete erdi ve tamamlandı. Demek ki Ramazan-ı Şerif'i biz böyle karşılıyoruz. Ve Kur'an'la Kur'an'ın manası içinde kavuruyoruz. Ramazan-ı Şerif bir manada, biliyorsunuz bir manada, Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Mübin'in zarfı haline geliyor. Zarf. Hani bir zarfı açarsınız içinden mektup çıkar. Ramazan-ı Şerif'i açıyorsunuz içinden Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Kur'an çıkıyor. Ramazan bir zarf oluyor, Kur'an-ı Mübin mazruf oluyor. Zarfın içindeki hadise oluyor. Alıp okuyorsunuz. Demek ki Rabbül Alemin Müslümanlara bir mektup gönderir gibi Arş-ı Âlâ'dan bir üzeri mühürlü, üzeri şehadetli Allah'ın Rabbül Alemin'in damgasını taşıma kaydı altında Arş-ı Âlâ'dan Müslümanlara bir zarf, bir posta zarfı geliyor. O zarfın içini açıyorsunuz. İçinden muazzam Kur'an-ı Mübin çıkıyor. Ramazan budur. Müslümanlara Allah'ın kitabını getiren ay. Müslümanlara içinde Allah'ın kitabını, Allah'ın ahkamını getiren. Arş-ı Âlâ'dan uzanan bir rahmet iti. Göklerden nazil olan şifa ve rahmetin ta kendisi. Müminler için şifa ve rahmet. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifaun ve rahmetun lil müminin. Kaydını unutmayalım. Müminlere baştan başa rahmet ve şifa. Şifa kelimesi. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de şifa. Veya suretül Fatiha'nın, Fatiha suresinin elhamdülillah diye başlayan birinci surenin bir ismi de Sûret-i Şifa. Sûret-i Şifa. Şifa suresi. Veya baştan başa Kur'an-ı Kerim'in bir ismi şifa. Peki Kur'an-ı Kerim şifadır da niçin biz şifalanmıyoruz? Neden şifamızı bulamıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz da neden dertlerimize derman olamıyor? Olmuyor. Neden şifa bulamıyoruz? Neden bu cemiyet hala hastadır? Neden bu cemiyet anarşizmin pençesinde? Neden bu cemiyet sahtekarların kontrolünde? Neden bu cemiyet dizginini kaybetmiş gibi uçurumlara gidiyor? Neden bu cemiyet bütün hızıyla cehenneme gidiyor? Neden, neden? Sualler uzar ve gider. Öyleyse biz Kur'an-ı Mübin'i Allah'ın istediği gibi okumuyoruz da onun için bu hale geliyor. Nasıl oluyor şimdi? Kur'an-ı Mübin diyor ki, açıkça ve nunezzilu minel Kur'an ma huwa şifaun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de açıkça haber veriyor ve Kur'an tabi Allah'ımızın ahkamı, emirleri, tebliğatı. Rabbül Alemin, ey müminler, ben size Kur'an-ı Mübin'i şifa olarak gönderiyorum. Şifa olarak gönderiyorum buyuruyor. Şifa. Biz de bunu alıyoruz, peki bir türlü şifa bulamıyoruz. Nedir sebep? Nedir sebep? Efendiler, şöyle bir misal verebiliriz. Hepinizin bildiği bir misal tabii bu. Hastalığı teşhis etti. Sonra tıbbın, doktorluğun bütün icatlarını kullanıyor. En samimi duygularla size şifa olsun diye bir reçete yazıyor. Reçete. Reçete. Reçetede tabi bazı ilaçlar var. Sizin hastalığınıza uygun ilaçlar. Ve en son diyor ki, oğlum ben doktor olarak vazifemi yaptım. Hastalığını teşhis ettim ve hastalığına en iyi gelecek ilaçları da reçeteye yazdım. Al bu reçeteyi, aynen tatbik et, uygula, biiznillah şifanı bulursun. Sen ne yapıyorsun? Bu reçeteyi alıyorsun doktordan, onun icabını yerine getirmiyorsun. Bunu benim hastalığım, doktorun bir hatırası, bir hediyesi zannediyorsun. Doğru bir camcıya, aynacıya gidiyorsun. Yaldızlı bir çerçeve, aynalı camlı bir çerçeveye getiriyorsun reçeteyi. Bir levha gibi, yaldızlı bir levha halinde getiriyorsun, o doktorun yazdığı reçeteyi evinin duvarına asıyorsun, bakmaya başlıyorsun. Şifa bulabilir misin, bulamaz mısın? Şifa bulabilir misin, bulamaz mısın? Doktorun yazdığı reçeteyi getirdin, çerçeveledin, cam üzerine cam ilave ettin ve evinin duvarına astın reçeteyi. Kabul ettin, öpüp başına koydun ama şifa bulamazsın ki. Bu kadar kıymet verdiğin halde deva bulamazsın, tedavi olamazsın. Ya ne yapacaktın? O reçeteyi bir eczaneye götürecektin, orada yazılı ilaçları alacaktın ve bizzat onu zehir de olsa içecektin. Acı, ekşi, zehir de olsa içecektin ve bizzat onu tasdik edecektin. O zaman şifanı bulurdun ve mutlaka iyileşir. Allah'ın naetiyle. Kur'an-ı Mübin kendisini böyle takdim ediyor. Ben şifayım diyor müminler. Ben sizin hastalıklarınıza şifa olarak geliyorum. Biz de Kur'an-ı Kerim'in içindeki eczaları, ilaçları, ahkamı, emirleri, yasakları aynen yerine getirmiyoruz. Kur'an-ı Mübin'i süslü, itekten, kadifeden bir kılıfın içine koyup evimizin duvarına asıyoruz. Olmaz. Asmakla olmaz, yaşamakla ancak tecelli eder. Bunu şu misalle daha açıklamak istiyorum. Daha açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Şöyle bir misal daha vereceğim. Yine hafızanızda kalmasını istiyorum, unutulmamasını istiyorum. Sizin çok sevdiğiniz bir ahbabınız var diyelim. Çok sevdiğiniz, sizin için her türlü iyiliği yapmış, size her türlü hizmeti yapmış bulunan, hatta sizin hayatınızı kurtarmış bulunan, hayatınızı kurtarmış olan samimi, çok kıymetli bir dostunuz, bir arkadaşınız Erzurum'dan bir mektup yazsa, siz İstanbul'dasınız, sizin hayatınızı kurtaran çok samimi arkadaşınız da Erzurum'da bulunsa, misal veriyorum. Aradan yıllar geçtikten sonra bir de baksanız ki bu çok samimi, çok yakın, çok muhterem arkadaşınız Erzurum'dan size bir mektup yazmış. Tabii sevinirsiniz, çok sevinirsiniz. Beni hala unutmadı, bana mektup yazdı diye son derece memnun kalırsınız. Mektubu aldınız, okudunuz. Selam yazıyor, kelam yazıyor, sohbet ediyor, seviyor, sayıyor, dua ediyor, her şey var. Ama bir yerinde de diyor ki, ey benim samimi arkadaşım, ben Erzurum'dayım, sen İstanbul'dasın. Şöyle bir mala, şöyle küçük bir makineye ihtiyacım var. Bu makine Erzurum'da yok, öğrendim ki İstanbul'da varmış. Şu makineyi çok acele olarak bir acentadan, bir mağazadan, şu numarada, şu evsatta, şu ölçüde, şu parçayı veya şu makineyi derhal alıp benim adresime postalamanı rica ediyorum diye de mektubun içinde bir vazife, bir emir, bir iş teklif ediyor size. Bir şeyin yapılmasını istiyor yani. Sizden bir şey istiyor, şunu yapın, bana gönderin diyor. Siz de mektubu okuyorsunuz, o kadar kıymet veriyorsunuz ki öpüp başınıza koyuyorsunuz. Çok yakın dostumun, hayatımı kurtaran arkadaşımın mektubu geldi diye büyük itibar ediyorsunuz. Okuduktan sonra başınıza koyuyorsunuz, sonra cebinize koyuyorsunuz. Her gün açıp okuyup bir daha koyuyorsunuz. Her gün açıp okuyup tekrar cebinize, her gün açıp okuyup cebinize koyuyorsunuz. Bu kadar rağbet, bu kadar kıymet, bu kadar alaka. Fakat o arkadaşının istediği makineyi, istediği parçayı göndermiyorsunuz. Göndermiyorsunuz, yapmıyorsunuz. İçinde isteneni yapmadınız. Aradan bir sene geçiyor, iki sene geçiyor. Derken İstanbul'da o arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz. Ooo, nasılsın, iyi misin yahu, nerede kaldın? Geçen sene sana bir mektup yazmıştım. Senden de bir şey istemiştim, şöyle bir parça lazım oldu, acele gönder demiştim. Acaba mektubum gelmedi mi, eline geçmedi mi? Size soruyor. Siz de deseniz ki, nasıl gelmedi, nasıl geçmedi? Bak vallahi o günden beri zeminde taşıyorum, günde 5 defa açıp okuyorum. Başıma tac etmişim senin mektubunu, görmüyor musun yanımda, hiç elime geçmez olur mu? Diyorsunuz. Bu sefer arkadaşınız ne diyecek? Keşke diyecek. Günde 5 defa, her gün, her saat okumayaydın. Bir sefer okuyaydın da benim istediğimi yine getirseydin diye. Keşke bir sefer okuyaydın da ne istiyorsam onu yapaydın. Ben bundan daha çok razı olurdum. Ben bunu daha çok isterdim diye. Vallahi azim yeminle söylüyorum. Yarın mahşer günü Rabbül Alemin aynen bize bunu soracaktır. Ben Kur'an'da size birçok emirler ve hükümler göndermiştim. Okuyor, okuyor, okuyordunuz. Fakat niçin bu emirleri anında niçin tasdik etmediniz? Niçin yapmadınız diyecektir. Kur'an böyle okunması lazım. Kur'an'ın ahkamı okuna okuna tasdik edilmesi lazım. Evde asılı duran Kur'an şikayet edecek bizden. Evde asılı duran Kur'an, okunmayan Kur'an, ahkamı yaşanmayan Kur'an, hakikatine, bütün hakkaniyetine saygı gösterilmeyen Kur'an, bizden davacı olacak, bizden şikayetçi olacaktır. Resul-i Zişanımız, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Bir Müslüman ailenin, Müslüman bir ailenin evinde bir Kur'an-ı Kerim olur da, o Kur'an-ı Kerim açılıp okunmazsa, okunduğu halde o Kur'an'ın tatbikatı, o Kur'an'ın emirleri yerine getirilmezse, yarın mahşer günü o Müslümanın evinde asılı olan Kur'an-ı Mübin, o ev sahibi olan Müslümanın huzurunda onu dava edecek. Ya Rabbi, beni okumayan, okusa bile benim ahkamımı tasdik etmeyen, ve ismi de Müslüman olan falan oğlu falanı cehennemde odun gibi yakacaksın ya Rabbi diyeceksin. Davacı olacak Kur'an-ı Kerim. Kur'an davacı olacak düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde Kur'an hayatına, Kur'an hayatına koşan, Kur'an'ı bütün gücüyle, bütün azmi iradesiyle her şeye rağmen yaşamanın mücadelesini veren, Kur'an'ı hayatına bir nizamname haline getiren Müslümanlar için de, Kur'an'ı bizzat yaşayan Müslümanlar için de Kur'an-ı Mübin mahşer günü şefaatçi olacak. El-Kur'anu şafi'un ve müsedde'un diyor Resulullah. Kur'an şefaatçi olacak ve Kur'an'ın şefaat ettiği her insan mutlak cennete gidecektir diyor Resulullah. İki tarafı düşüneceğiz. Onun için bizim Kur'an-ı Kerim'i okuma tavrımız ve tarzımız oldukça başka. Neticede iş mi görüyorsunuz? Bu kadar Kur'an-ı Mübin okuyoruz, bu kadar efendim hatimler, bu kadar şeyler ama hala bir avuç Yahudi, bir avuç anarşist, bir avuç komünist memlekette hiçbir şey bırakmıyor. Allah kullak ediyor memleketi. Hani Kur'an-ı Kerim? Kur'an'ı hakkıyla okumak lazımdır ve Kur'an'ın hükümlerini yaşamak. Bütün Müslümanlar güç birliği etmek, söz birliği etmek suretiyle, bütün varlıklarıyla Kur'an'ı mutlaka yaşamanın kavgasını vermek zorundadırlar. Başka türlü Kur'an okunmuş olmaz. O bakımdan aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif kapalı bir zarf gibi içinde bize Kur'an-ı Kerim'i getirip teslim ediyor. O Kur'an'ı okuma tarzımızı, okuma tavrımızı değiştirmek zorundayız. Sadece bazı tarafları okuyup anlayıp geçmek değil, bütün Kur'an'ın tamamını pazarlıksız hayatımıza tatbik etme gayretini ve şuurunu göstermek zorundayız. Mesela Ramazan orucuyla alakalı ayet-i kerimeyi de biliyorsunuz. Bunlar çok tekrar edildi. Bizzat müminlere, Müslümanlara hitap eden şu ayet-i kerimede bu sefer Ramazan orucu emrediliyor. Ya eyyühellezine amenu, ne demek bu? Ey müminler, ey Müslümanlar demek. Yalnız Müslümanlara hitap ediyor. Cenab-ı Hak, ey Müslümanlar dikkat edin diyor. Ne var ya Rabbi? Lebbeyk, buyur ya Rabbi, sen emret biz icabet edelim. Ne emrediyorsun? Kütübe aleykümüs sıyam. Sizin üzerinize Ramazan ayında oruç tutmanızı size emrediyorum. Allah'tan emir gel. Kütübe aleykümüs sıyam. Hem Kur'an-ı Mübin için اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنَ dedi, hem de كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ dedi. İkisi de meçhul geliyor. كُتِبَ اُنْزِلَ. Şanının büyüklüğünden geliyor böyle. Sizin üzerinize Allah-u Azimüşşan oruç tutmayı farz kıldı. Ne demek oruç tutmak? Haramları şöyle bir kenara bırakın. Helal olan gıdaları evinizdeki, sofranızdaki, mutfağınızdaki, buzdolabınızdaki helal, kendi alın terinizle kazandığınız yiyecek maddelerini bile imsak vaktinden iftar saatine kadar yemenizi size Cenab-ı Hak yasak etti. Yemeyeceksiniz dedi. Görüyor musunuz? Kur'an var ortaya yerde. Bütün gücünüzü, bütün mücadelenizi Kur'an'a vereceksiniz. O Ramazan günlerini yemekle, içmekle değil, Kur'an'la meşgul olacaksınız. Beni dinleyeceksiniz. Hani namaz kılarken, namaza girerken Allahu Ekber diye tekbir alıyoruz ya, bu tekbirin iki tane isim var kitaplarda. birisi iftitah tekbiri, biri de tekbiri tahrime. Tahrime tekbiri. İftitah, namazı açış, namaza giriş tekbiri demek oluyor. Tahrime ise namaza durduktan sonra konuşmak, yemek, içmek vesaire şeylerle oynamak haram oluyor insana. Tekbir ile tahrim haram ediliyor. İşte Ramazan ayı gelince herkes Kur'an-ı Kerim'e sarılacak. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Başka bir şey olmayacak orta yerde. O Kur'an'ı okumak için, o Kur'an'ı okumaya zaman bulabilmek için öz yiyeceklerimizden bile yemek, içmek, karılarımızla, hanımlarımızla temasımız bile gökten bize haram oluyor. Çekilin bakalım. Benim Kur'an'ım geldi. Yemek kenarda kalsın, içmek kenarda kalsın, karınız kızınız kenarda kalsın, herkes eline Kur'an'ı alsın, şu Kur'an'ın kavgasını versin bakalım. Yemek kavgasını kesin, içmek kavgasını kesin, şehvet kavgasını kesin, herkes şu Kur'an-ı Kerim'in mücadelesini yapsın bakayım Cenab-ı Hak. Yemek yersen meşgul olursun, içmeye, yemeye, şehvete bakarsan Kur'an'ın manasını anlayamazsın. Ramazan boyu yemek kavgasını bırak, içmek kavgasını bırak, şehveti, serveti bırak, bütün gücünüzle Kur'an'ın yolunda mücadele etmeye devam edeceksiniz Cenab-ı Hak. İşte oruç budur. Kur'an'la daha çok meşgul olmak için yemeği içmeyi kenara itiyoruz. Yoksa başka bir şey değil. Kur'an'la meşgul olmak için daha çok zaman bulabilmek için. Daha çok zaman bulabilmek. Sofra bizi meşgul etmesin, yemek pişirmek, uğraşmak, gidinmek, otur, kalk, el, bütün bunlar olmasın. Bütün gün Kur'an, Kur'an, Kur'an devam etsin diye yemek, içmek kalkıyor Ramazan'da. Her şey Kur'an için. İman edenlere tabii bu hadise. Cenab-ı Hak iman etmemiş gayrimüslimleri, Müslüman olmayanları huzuruna kabul etmiyor. Gayrimüslimlerin Müslüman olması sizin cihadınıza bağlıdır diyor Rabbül Alemin. Sen cihad edeceksin ki gayrimüslim Müslüman olsun. Sen mücadeleyi bırakırsan, sen de Yahudiler gibi yemek kavgasına düşersen, sen de Yahudiler gibi ekmek kavgasına düşersen, sen de Yahudiler gibi dünya kavgasına, eşya kavgasına düşersen, Yahudi, Hristiyan, gayrimüslim nereden Müslüman olacak? Sen yemeği, içmeyi bırakacaksın, yeryüzünün Müslüman olması için mücadele edeceksin. Ramazan budur. Ramazan budur kardeşlerim. Ramazan budur. Ve bunun içindir ki bütün yeryüzünü Müslüman yapmak için cihada çıkacaksın. Mücadeleye çıkacaksın. Aynı Kur'an-ı Kerim aynı tonda şunu emrediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey Müslümanlar, müminler. Kütübe aleykümül kıtalu. Bakınız. Birisinde sıyamu, öbürüsünde kıtalu. El-kıtal ne demek? Ölümü gözüne alıp bütün yeryüzünde cihada çıkacaksın. Allah yolunda kelleni kıtır kıtır kesseler katiyen damlemeyeceksin. Kütübe aleykümül kıtalu. Kıtal, muharebe, mücadele, kan dökme, can verme, kan vermek, şehit olmak, cihad etmek. Oruç size farz kılındı derken muharebe etmek, İslami mücadele etmek, kıtal, kavga etmek ise farz kılınır. Birisini anlayıp öbürünü anlamamak tehlikedir. Ve bunun içindir ki dikkatinizi yine rica edeceğim bir hususta, yine rica edeceğim. Ramazan ayı her sene niçin 10 gün 10 gün önce geliyor? Her sene 10 gün önce, her sene 10 gün önce geliyor. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i kamera bağlamış, kamer, aya, hilale bağlamış. Namazı da güneşe bağlamış. Namazı güneşe, orucu kamera bağlamış. Görüyor musun? Bunun çok mühim manaları var. Her gün, her sene 10 gün evvel gele gele 3 senede 1 ay önceye geliyor. 3 senede 1 ay evvel geliyor. Dolayısıyla 1 sene kaç gün? 365 gün. 365 gün. Demek ki her sene 10 gün evvel gele gele 36 senede bütün senenin günlerin Ramazan orucu dolaşmış oluyor. 36 senelik Ramazan ibadeti, Ramazan orucu tutan bir Müslüman ne yapmış oluyor? Senenin bütün günlerinde oruç tutmuş oluyor. İlkbaharda tutmuş oluyor. Yaz mevsiminde tutmuş oluyor. Sonbaharda tutmuş oluyor, kış mevsiminde tutmuş oluyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört mevsimin dördünde de oruç tutmuş oluyor. Bu ne demektir bu? Hem uzun günlerde tutmuş oluyor, hem kısa günlerde. Hem sıcak aylarda tutmuş oluyor, hem soğuk aylarda. Demektir ki yeryüzünde dört tane mevsim var. Beşincisi yok. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Oruç tutan Müslüman, yeryüzünün dört mevsiminde de oruç tutmuş olacağı için dünyanın neresine gitse İslami cihadı aynen götürebilir. Bir cihan askeri haline geliyor oruçtan. Bir cihad askeri, bir cihan askeri haline geliyor. Dört mevsimin de çilesini çekiyorsun. Dört mevsimin de sıcağını, soğuğunu görüyorsun. Dört mevsimin de meyvesini, sebzesini görebiliyorsun. Dört mevsimin de her şeyini görebiliyorsun. Bu ne demektir? Demek ki dört mevsim oruç tutan Müslüman, yeryüzünün her iklimini de yaşayabilir demektir. Yeryüzünün her çilesine katlanabilir. Adeta cihat askeri olmuştur. Savaş askeri haline gelmiştir. Zaten gaye de budur. Açlığa dayanasın. Susuzluğa, susuz kalmaya, aç kalmaya mukavemet gösteresin diye Cenab-ı Hak bunu. Çünkü İslami cihadı yürüteceksin, sen yürüteceksin. Gayrimüslimler cihat yapamaz ki. Senin cihat yapmanın gayesi Müslüman olmayanlar Müslüman yapmaktır zaten. Sen de dünyaya düşersen, ey Müslüman sana hitap ediyorum. Sen de dünyaya fazla sarılırsan, sen de dünyaya taparsan haşa, sen de yemeye içmeye düşersen insanlığı kim Müslüman yapacak? Kim Müslüman yapacak insanlığı? İşte Ramazan'da yemek içmek haram oluyor, görüyor musunuz? Yemeği içmeyi bırakıp Kur'an'ı yaymaya, İslam için cihat yapmaya çalışacaksın. Bunun başka şekli yok. Başka bir izahı da yok bunun zaten. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece mukaddes ve muazzez Ramazan-ı Şerife, Kur'an nuruyla ve Kur'an şuuruyla, Kur'an huzuruyla inşallah girmiş oluyoruz Ramazan'a. Girmiş oluyoruz. Salı gününü çarşamba gününe bağlayan akşam teravih namazı kılacağız. Salı gününü çarşamba gününe bağlayan akşam teravih namazı kılacağız ve gecede sahur yemeğine kalkacağız. Çarşamba günü de inşallah hepimiz birden sağlıkla, sıhhatle oruçlu olacağız. Ve bu sene bir tecelli diyelim inşallah, hayırlı bir teselli diyelim. Hem teselli. Yeryüzünde bütün Müslümanlar bu sene aynı günde oruca başlıyoruz. Yine elhamdülillah yeryüzünün bütün Müslümanları bu sene aynı günde Ramazan bayramı yapmaya başlıyoruz. Aynı günde bayram. Bir ittifak hasıl olmuş gibidir elhamdülillah. Yeryüzünde bir ittifak, bir beraberlik hasıl olmuş oluyor. Allah'ın inayetiyle iyi bir tecelli bu. İnşallah bütün gücümü de temenni ediyor ve çalışacağız ki yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa Kur'an'a sarılsınlar, yeryüzünün bütün müşrik düzenlerine kurtularak İslam'ı kayıtsız şartsız hayatlarına hakim kılsınlar. Kur'an üzerinde de ittifak etsin inşallah Teala. Yeryüzü Kur'an üzerinde ittifak eder de biz hayatımıza Kur'an'dan başka bir kanun kabul etmiyoruz diye ittifak ederlerse bütün insanlık kurtulmuş demek inşallah. Bu şuurla giriyoruz. Aziz kardeşlerim, zamanı bir hayli uzattım ve böylece kesmeye, sözümü bağlamaya çalışıyorum. Bu şuurla, bu iradeyle, bu azimle Ramazan'a girmek üzere Mevlamızın inayetine, merhametine, rahmetine, mağfiretine sığınıyoruz. Ve bütün gücümüzü Kur'an mücadelesine vermeye çalışıyoruz. dersin başında da açıkladığım gibi çok rica ediyorum Müslüman kardeşlerimden, Ramazan içerisinde, Ramazan boyunca camileri, cemaatleri, dersleri, İslami gayretinizi asla kesmeyiniz, yavaşlatmayınız. Biz de inşallah Ramazan boyunca dediğim yerde, vazifeli olduğumuz, görevlendiğimiz yerde devam edeceğiz. Ramazan'dan sonra biiznillah aynı şevkle, aynı azimle, aynı iradeyle, aynı rağbetle, aynı gayretle siz, biz hepimiz yine bu camide toplaşıp derslere devam edeceğiz. Başka bir şey yapmaya lüzum yok. Telaş etmeyin. En ufak bir şey olmasın rica ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir yanlış yoruma da meydan verilmesin. Toplanmaya, bağırmaya, çağırmaya hacet yok. Eğer Müslüman kardeşlerimizin içerisinden sözü, davranışı ciddi, efendim müessir, gayretli kardeşlerimiz kanun yoluyla, normal yollarla müracaat etmek suretiyle bazı çalışmalar yapabilirler, ama sakın kanunsuz yollara, gürültüye, bağırtıya meydan vermeden böylece inşallah vazifemizi yapacağız. Ramazan'dan sonra ilk pazar günü, Ramazan-ı Şerif'in bayramdan sonra diyelim, bayramdan